दोस्तों, चलिए अब रॉबर्ट आइगर के सफर के एक और रोशनी भरे मोड़ पर चलते हैं। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो ना सिर्फ डिज्नी को बचाता है, बल्कि उससे दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर बनाने के लिए बड़े ख्वाब देखता है। अब हम बात करेंगे उस दौर की जब आइगर ने पिक्सर और मार्वल जैसी बड़ी कंपनीज को डिज्नी का हिस्सा बनाया, और कैसे उसने अपने बोल्ड डिसीजन से सबको हैरान कर दिया। तैयार हैं इस ब्लॉकबस्टर कहानी के लिए? ये चैप्टर आइगर के करियर के उस शानदार हिस्से का है जहां उसने डिज्नी के लिए दो बड़े गैम्बल्स खेले, पिक्सर का एक्विजिशन और मार्वल का टेकओवर। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने स्टीव जॉब्स के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया, कैसे उसने क्रिएटिव और बिजनेस डिसीजंस को बैलेंस किया, और कैसे उसने डिज्नी को एक नए मकाम तक पहुंचाया। ये कहानी है हिम्मत की, विजन की और उस दोस्ताना अप्रोच की जो आइगर को अलग बनाता था। लेकिन दोस्तों, ये बड़े डिसीजंस बिना रिस्क के नहीं थे, हर कदम पर एक नई मुश्किल थी। दोस्तों, जब आइगर ने 2005 में डिज्नी का सीईओ का रोल संभाला, कंपनी को एक बड़ी मुश्किल का सामना था। डिज्नी का एनिमेशन डिपार्टमेंट स्ट्रगल कर रहा था, और पिक्सर, जो टॉय स्टोरी और फाइंडिंग नीमो जैसी फिल्म्स बनाती थी, डिज्नी के साथ काम छोड़ने वाली थी। आइगर ने फैसला किया कि पिक्सर को वापस लाना ही नहीं, बल्कि उससे डिज्नी का हिस्सा बनाना है। ये एक बड़ा खतरा था, $7.4 बिलियन का डील। लेकिन आइगर के लिए ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं था, बल्कि डिज्नी के जादू को वापस लाने का ख्वाब था। आइगर ने पिक्सर के हेड स्टीव जॉब्स के साथ एक पर्सनल रिश्ता बनाया। वो स्टीव से रेगुलर बात करता, उनके आइडियाज सुनता और उनका भरोसा जीता। एक बार जब स्टीव ने कहा कि पिक्सर के साथ डिज्नी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयर थे, आइगर ने फौरन उन्हें रिवाइज किया। दोस्तों, क्या ये बात दिल को नहीं छूती कि एक लीडर के लिए ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कितना ज़रूरी है? 2006 में पिक्सर ऑफिशियली डिज्नी का हिस्सा बन गया, और इस डील ने डिज्नी के एनिमेशन को फिर से ज़िंदा कर दिया। फिल्म्स जैसे रैटाटुई और अपने डिज्नी को वापस टॉप पर ला खड़ा किया। लेकिन आइगर यहाँ नहीं रुका। 2009 में उसने एक और बड़ा खतरा लिया, मार्वल एंटरटेनमेंट का $4 बिलियन में एक्विजिशन। मार्वल उस वक्त आयरन मैन जैसी फिल्म्स के साथ नहीं शुरुआत कर रहा था, लेकिन उसके पास अपने कैरेक्टर्स का फुल कंट्रोल नहीं था। आइगर ने देखा कि मार्वल के सुपर हीरोज डिज्नी के लिए एक नई दुनिया खोल सकते हैं। उसने मार्वल के सीईओ आइक पर्लमटर के साथ बात की और उन्हें यकीन दिलाया कि डिज्नी उनकी क्रिएटिव फ्रीडम को रिस्पेक्ट करेगा। ये डील भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अवेंजर्स और स्पाइडरमैन जैसी फिल्म्स ने डिज्नी को बॉक्स ऑफिस का बादशाह बना दिया। इस दौर में आइगर ने अपनी फैमिली के साथ भी वक्त बिताया। वो अपनी वाइफ विलो से अपने डिसीजंस डिस्कस करता और उनके साथ अपने ख्वाबों को और गहरा करता। आइगर का ये अप्रोच लोगों के साथ दिल से दिल तक जाना उसकी लीडरशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट था। उसने सीखा कि बड़े ख्वाबों के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपने टीम और पार्टनर्स पर भरोसा करते हैं तो हर चुनौती को जीता जा सकता है। क्या आप नहीं सोचते कि आइगर का ये करेज और विजन उसे एक अलग लीडर बनाता था? दोस्तों, आइगर का ये चैप्टर हमें बताता है कि बड़े ख्वाबों के लिए हिम्मत और दोस्ताना अप्रोच कितना ज़रूरी है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे आइगर ने लूकस फिल्म और 21st Century Fox जैसी बड़ी कंपनीज को डिज्नी का हिस्सा बनाया, और कैसे उसने डिज्नी को दुनिया भर में फैलाया। क्या आइगर के ये ख्वाब और बड़े होंगे? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।